اپنے پردے میں رہ کر سنتوں بھرا اجتماع کریں جس میں ذکر اللہ عز و جل، نعت خوانی، سنتوں بھرا بیان اور دعا کریں تو یہ کیسا ہے؟ اسلامی بہنوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتانا ضروری ہے تاکہ انہیں اسلامی زندگی کا ڈھنگ آ جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً انہیں سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے، مستند علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھنے کو دی جائیں، نیز پردے کی رعایت کرتے ہوئے کسی جگہ جمع ہو کر فرائض و سنتیں سیکھیں جیسے سنتوں بھرا اجتماع۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، اب فی زمانہ عورتوں کو باپردہ مسجدوں میں آنے اور علیحدہ بیٹھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اب عورتیں سینما و بازاروں میں جانے سے تو رکتی نہیں، مسجدوں میں آ کر کچھ نہ کچھ دین کے احکام سن لیں گی۔ یہ مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح جلد دوم کے صفحہ 170 پر۔ مزید ایک اور مقام پر یعنی فتاوی نعیمیہ صفحہ 48 پر فرماتے ہیں، عورتوں میں تبلیغ یا تو بذریعہ کتب و رسائل کی جائے، یا ذی علم عورتیں غیر ذی علم یعنی جاہل عورتوں کو احکام سکھا دیں، یا نہایت پردے کے ساتھ واعظ یعنی مبلغ سے بالکل علیحدہ ایک امام، یا بڑے پردے کی آڑ لے کر واعظ و احکام، مگر اس تیسری صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ سنتوں بھرا اجتماع کرنے کے لیے مطلب رخصت تو ہے مگر اس میں بہت احتیاط کرنی ہوگی، سخت پردے کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ گھر سے نکلے اور اجتماع میں ہر وقت پردے کے ساتھ رہے، اسی طرح بھی کسی بھی اینگل سے زاوی مرد کا سامنا نہ، مرد کی آواز جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے بیان پر، سنتوں بھرے بیان پر، وہ سن سکتی ہے کہ اس کی تو ضرورت۔ اب اس سنتوں بھرے اجتماع کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کی بھی اجازت مل جائے گی کہ ظاہر سنتوں بھرا اجتماع کرنا ہے تو اسلامی بہنوں کو پیغام بھی پہنچانا ہوگا، صرف پیغام پہنچنے سے اب اتنا ذوق نہیں ہے کہ مطلب سب آ جائیں، لہذا گھر گھر جا کر انفرادی کوشش بھی کرنی ہوگی، تو اسلامی بہن کو اس کی بھی اجازت دی جائے گی کہ وہ سخت پردے کی پابندی کے ساتھ انتہائی احتیاط کی راہ سے وہ ضرورتاً گھر چلی جائے، گھر جانا ہی ضروری ہو تو، ورنہ ٹیلی فون کے ذریعے دعوتیں دے اور اس کی ترغیب کا سامان کرے، اس کو سمجھائے مجبوری شرعی پردے کے ساتھ گھر سے نکلے اور وہاں بھی کسی مرد کا کسی طرح آمنا سامنا نہ ہو، اس کی پوری احتیاط ہو۔ مثلاً کسی بچے کے ذریعے پیغام بھجوا دیا کہ فلاں وقت آپ کے پاس فلاں آ رہی ہیں، یا اسلامی بہنیں مطلب نیکی کی دعوت کے لیے آ رہی ہیں، تاکہ مرد جو ہیں وہ اب گھر میں نہ رہیں، یا پردے کے اہتمام کی پہلے بات کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ مردوں سے واسطہ پڑے اور کچھ مطلب یعنی کہ نقصان دہ انداز۔ البتہ ہمارے یہاں اب یہ ماحول اتنا بگڑا نہیں ہے میرے خیال میں کہ اگر عورتیں اسلامی بہنیں اس طرح کسی کے گھر دستک دیں فل پردے کے ساتھ، چہرے پر بھی نقاب ڈلی ہوئی ہو تو کھڑی ہو جائیں دروازے پر تو مرد آ کر بدتمیزی کرے، اس کے واقعات غالباً سنے نہیں ہیں میں نے، وہ اگر کہہ دیں کہ ہم گھر کی عورتوں سے ملنا چاہتی ہیں تو امید ہے کہ مطلب ترکیب بن جائے۔ اب جہاں یہ حالات دیکھ لیں، یہ اسلامی بہنوں کو زیادہ اس کا تجربہ ہوگا کہ یہ صورت ممکن ہے تو اس کی بھی اجازت ہو جائے گی، الغرض مطلب کسی صورت سے بھی کسی زاویے سے بھی بے پردگی کی ترکیب نہیں ہونی چاہیے۔ پردے کے ساتھ یہ مدنی دورہ کریں، نیکی کی دعوت دیں، گھر جا کر اس کا مطلب یعنی کہ چرچا کریں، گھر گھر میں درس جاری ہو، تو پردے کے اندر رہ کر کسی طرح بھی پردہ ڈسٹرب نہ ہوتا ہو تو دین کے تمام کاموں کے لیے اسلامی بہنوں کو اجازت شریعت کی روح سے مل جائے گی۔ اس لیے کہ اگر ان کو ہم اجتماع سے روک دیتے ہیں، اگر ان کو ہم مطلب نیکی کی دعوت سے مدنی دوروں سے روک دیتے ہیں تو اس وقت حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف برائی دور دورہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ مطلب ایمانوں پر با جماعت ڈاکے ڈال رہا ہے. ایسی صورت میں ہم اسلامی بہنوں کو نہیں روک سکیں گے, کیونکہ اسلام کا فرض اعظم ہے, چانا فرض اعظم ہے. اس پاس کئی نوجوان علماء ایسے موجود ہیں, کہ ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کا مدنی ذہن بنا اجتماعات کے ذریعے اور مدنی ماحول میں آئی, تو انہوں نے درس نظامی کے لیے اپنے بچوں کو داخلے دلوائے اور عالم بنایا, آج وہ علم دین کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح مطلب کئی ہمارے اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہوں گے کہ جن کے گھروں میں مدنی ماحول اسی صورت میں بنا ہوگا کہ گھر کی اسلامی بہنیں اجتماع میں آتی ہوں گی. بے حیا عورتیں اور نیک اسلامی بہنیں بن گئیں, یعنی کہ دنیا کی عاشقہ تھی آج مصطفیٰ کی عاشقہ ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سنتوں کی پابند ہو گئی. آج ہزاروں بچے مدنی منع ہزاروں حفظ قرآن میں مشغول ہیں, گھر کا بھی تو اس میں حصہ ہے نا. تو گھروں میں مدنی ماحول بنانے میں اسلامی بہن کا کردار اسلامی بھائی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کہ ماں کی گود پہلی تربیت کا, اس لیے ماں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس کو آزاد چھوڑا ہم نے گناہوں کی طرف, تو پھر معاشرے کو تو ویسے ہی اب تباہی میں کسر کیا رہے گی. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں, سچی بات یہ کہ پورا جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی, آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اور کا قطرہ جو ہے میں اس کی طرف اچھال رہا ہوں, ہفتے میں گرمی کی وجہ سے جل کر بھاپ بن کے اڑ جائے گا, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں فرماتا, کوشش ضائع نہیں ہوتی. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو آپ پردے کے ساتھ اجتماع میں ضرور بھیجیں اور مدنی کاموں کی انہیں ترغیب دیں, اور ان سے مدنی کام لیں. بس وہی ہے کہ شریعت کے پردے میں رہ کر ہر کام کی اجازت ملے گی, اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی باہر نکلنے کی اجازت ہوگی. بالکل یعنی لگام ڈھیلی مت چھوڑیے گا, جہاں ضرورت ہے سخت ضرورت ہے, بغیر جائے کام نہیں چلتا. صرف وہی مطلب پردے کے ذریعے اس دین کے کام کے لیے اس کو نکالا جائے. اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.